Fatima Jundon. Și o să iubesc până mor. Și mă tem că voi muri după poalele mândrii, mă. Am o patimă și un nor, și o să iubesc până mor. Și mă tem că voi muri după poalele mândrii, mă. Lume, hai, hai, și-am să mor, tot de dragoste și dor, mă. Lume, hai, hai, și-oi muri după poalele mândrii, mă. Hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, mă. Lume, hai, hai, și-oi muri după poalele mândrii, mă. Place mie și mi-aduce lăcomie. Salt-o pinca pe picior și mi-aduce în suflet dor. Salt-o pinca-mi place mie și mi-aduce lăcomie. Lume, hai, hai, și-am să mor de dragoste și de dor, mă. Lume, hai, hai, și-oi muri după poalele mândrii, mă. Hai, hai, și-am să mor tot de dragoste și dor, mă. Lume, hai, hai, și-oi muri după poalele mândrii, mă. Și cu gropi în obrajori de dragoste pot să mor. Am iubit întreaga viață pe mândra cu strungăreață. Și cu gropi în obrajori de dragoste pot să mor. Lume, hai, hai, și-am să mor tot de dragoste și dor, mă. Lume, hai, hai, și-oi muri după poalele mândrii, mă. Hai, hai, și-am să mor tot de dragoste și dor, mă. Lume, hai, hai, și-oi muri după poalele mândrii, mă.